Ich bitte auch eine Frage zur Beantwortung. Ich möchte versuchen, eine Antwort zu geben. Mamy zaległe jedno pytanie i chciałbym spróbować na nie odpowiedzieć. Dass es 12 Apostel waren, liegt daran, dass der Jesus 12 jünger Apostel ausgewählt hatte. To, że było 12 apostołów, to wynika z tego, że Pan 12 powołał. Wir sehen am Anfang der Apostelgeschichte, dass die Jünger darauf bedacht waren, dass es wieder 12 waren, nachdem ja Judas ausgefallen war. I też widzimy na początku dziejów apostolskich, że apostołom zależało na tym, by ich 12 pozostało po tym, gdy Judasz jak gdyby wypadł z tego kręgu. Dass es eine große Menge von Jüngern war, das können wir auch gut verstehen. To, że była wielka rzesza uczniów, to też możemy dobrze zrozumieć. Das Wort Gottes, wie wir in Vers 7 lesen, wuchs und damit wuchs auch die Anzahl der Jünger. Siódmy wiersz. Słowo Boże rosło i przez to też, tak jak mamy, poczet uczniów się pomnażał czy powiększał. Und wir verstehen gut, dass hier keine genaue Zahl angegeben wird. I też to dobrze rozumiemy, że tutaj nie ma podanej konkretnej, dokładnej liczby. Die Gnade Gottes ist unbegrenzt. Bo łaska Boża jest nieograniczona. Etwas schwieriger ist schon die Beantwortung der Frage, warum es gerade sieben waren. I trudniejszym jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat tych diakonów było siedmiu. Ich glaube, wir sollten in die Zahl selbst nicht zu viel hineinlegen. I myślę, że w tym przypadku nie powinniśmy przykładać zbyt wielkiej wagi do tej liczby. Wir haben den Eindruck, dass die Apostel unter der Leitung des Heiligen Geistes gehandelt haben. I mamy, widzimy to, że apostołowie działali pod przewodnictwem Ducha Świętego. Dass sie deshalb sieben Männer ausgewählt haben. I dlatego wybrali siedmiu mężczyzn. Genügend, um diese Aufgabe gut zu tun. Aby to sprostać temu zadaniu, aby zostało to zadanie dobrze wykonane. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Nie za wielu i nie za mało. Es ist gut, wenn wir auch bei der Ausübung von solchen praktischen, verwaltungsmäßigen Diensten ein gutes Augenmaß haben. I to jest też dobrze, dobre, jeśli przy wykonywaniu takich zadań mamy taką właściwą miarę w naszych oczach. Möchte noch eine kurze Anmerkung zu diesen sieben genannten Namen machen. I jeszcze krótka uwaga do tych siedmiu imion. Christian hat dazu schon einiges gesagt. Christian już co prawda o tym co nieco powiedział. Nur eine kurze Ergänzung. Krótkie uzupełnienie. Die ersten zwei kennen wir etwas näher. Pierwszych dwóch znamy trochę bliżej, czy bardziej. Die anderen fünf nicht. Tych pozostałych pięciu nie. Die ersten zwei hatten nicht nur hier eine diakonische Aufgabe. Pierwszych dwóch nie tylko ma tutaj tą to zadanie jako słudzy, sondern sie waren gleichzeitig mit einer außergewöhnlichen Gnadengabe von Gott ausgestattet. Ale oni też zostali wyposażeni w szczególnego rodzaju dar łaski. Stephanus war ein herausragender Lehrer, das werden wir sehen. Szczepan był szczególnym nauczycielem, czy ze szczególnym darem nauczania, co będziemy za chwilę też widzieć. Und Philippus war ein Evangelist, Kapitel 8. A Filip był ewangelistą, rozdział 8. Und trotzdem waren die beiden bereit, auch diesen einfachen, in Anführungsstrichen, diakonischen Dienst zu tun. A jednak, pomimo tego, oni byli zdatni, czy wyznaczeni do wypełnienia tej prostej, w cudzysłowie, służby, tej prostej służby. Sie haben nicht gesagt, wir haben eine besondere Gabe vom Herrn empfangen, die wollen wir ausüben, wir werden diesen diakonischen Dienst nicht tun. Nie powiedzieli, mamy szczególnego rodzaju dar od Pana i mamy szczególne zadanie do wykonania i tej służby diakonicznej nie będziemy wypełniali, bo po prostu nie mamy czasu. Czy... Was wir daraus lernen, ist das folgende. To, czego się z tego możemy nauczyć, jest następujące. Wir sollten auch heute nicht zu scharf unterscheiden zwischen der Ausübung einer Gnadengabe und eines solchen verwaltungsmäßigen Dienstes. Nie powinniśmy zbyt ostro rozróżniać pomiędzy jakimś jednym zadaniem, jakimś darem, który jest nam dany, a czy rozgraniczać tego, a wykonaniem innej służby, która jest potrzebna do wykonania. Bei den Aposteln war das etwas anders. Jeśli chodzi o apostołów, było to trochę inaczej. Sie wollten sich konzentrieren auf den Dienst des Wortes. Oni chcieli się skoncentrować na służbie w Słowie. Und sie wollten diesen Dienst nicht vernachlässigen. I nie chcieli zaniedbać tej służby. Aber Stephanus und Philippus haben beides getan. Ale Szczepan i Filip pełnili obie te służby. Dann möchte ich zu Vers 7 kommen und wir sollten sicherlich auch weiterfahren jetzt. I chciałbym teraz przejść do 7 wiersza i powinniśmy się posuwać w naszych, iść do przodu w naszych rozważaniach. Wir haben heute Morgen gehört, dass sich dieses Kapitel in zwei Teile aufteilt. Dzisiaj rano też to wspominaliśmy, że ten rozdział dzieli się na dwie części. Und der siebte Vers ist so ein bisschen das Bindeglied dazwischen. I ten 7 wiersz jest takim łącznikiem. Man könnte auch fast sagen, er bildet noch einen kleinen eigenen Teil dieses Kapitels. A można by nawet powiedzieć, że on jest jakby w środku, on tworzy sam jeszcze dodatkową część tego rozdziału. Hier werden drei Dinge gesagt. Tu są trzy rzeczy wymienione. Erstens das Wort Gottes wuchs. Pierwsze, Słowo Boże rosło. Zweitens die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Und drittens eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę albo była posłuszna. Zum ersten Punkt. Co do pierwszego punktu. Es ist interessant, dass die Bibel das so ausdrückt, das Wort Gottes wuchs. To jest ciekawe, że Słowo Boże tutaj tak się wyraża, mówiąc Słowo Boże rosło. Es ist klar, dass das Wort Gottes objektiv gesehen nicht wachsen kann. To jest też dla nas chyba jasne, że Słowo Boże patrząc tak obiektywnie nie może rosnąć. Aber es geht ganz offensichtlich um die Wirkungen des Wortes Gottes. Ale widać tutaj, że chodzi o to działanie Słowa Bożego. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus Kolosser 1. Do tego miejsca z Kolosan 1. Der macht deutlich, was gemeint ist. I tu widzimy, co, o czym tu jest mowa. In Kolosser 1, Vers 6, Vers 5 am Ende lesen wir von dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist. Kolosan 1, 5 wiersz. O ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. An anderer Stelle lesen wir, das Wort Gottes ist nicht gebunden. A na innym miejscu czytamy, że Słowo Boże nie jest związane czy ograniczone. Es wächst und es wächst auch heute noch. Ono jak gdyby wzrasta i dzisiaj. Menschen werden gerettet. To znaczy, ludzie są, czy bywają zbawieni. Und dafür wollen wir dankbar sein. I za to chcemy być wdzięczni. Zweitens, die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Po drugie, ta liczba uczniów w Jerozolimie wzrastała bardzo. Erstens, es wird auf Jerusalem hingewiesen. Po pierwsze, jest tu wskazane na Jerozolimę. Noch war es ein Werk, das sich im Wesentlichen auf Jerusalem konzentrierte. To jeszcze była ta służba, która koncentrowała się na Jerozolimie. Ab Kapitel 8 soll das anders werden. Od 8 rozdziału to miało się to już inaczej. Da sehen wir dann, wie das Evangelium ausgeht, erst nach Samaria und dann auch später zu den Nationen. Tam widzimy, jak ta Ewangelia rozprzestrzenia się na Samarię i na pozostałe części. Dann fällt auf, dass es nicht heißt, die Zahl der Gläubigen mehrte sich, sondern die Zahl der Jünger. I też zauważmy, że nie jest tu mowa liczba wierzących wzrastała, tylko poczet uczniów pomnażał się. Wir haben gestern schon etwas über die Jünger gehört. Wczoraj też słyszeliśmy co nieco na temat uczniów. Was ist eigentlich ein Jünger? Kto to jest uczeń? Wir springen etwas zu kurz, wenn wir nur sagen, ein Jünger ist ein Nachfolger. To będzie zbyt duże uproszczenie, jeśli powiemy uczeń, to jest ten, który naśladuje. Das ist so. Tak jest. Aber ein Jünger ist mehr. Ale uczeń to coś więcej. Ein Jünger ist erstens ein Schüler. Uczeń to jest tak jak w naszym języku właśnie uczeń, ktoś kto się uczy. Das ist übrigens die Bedeutung des Wortes Jünger, ein Schüler. I tak to, takie jest znaczenie tego słowa, ktoś uczący się. Jemand, der lernt. Ja. So. Unser Lehrmeister ist der Herr Jesus. I naszym nauczycielem jest Pan Jezus. Wir lernen von ihm. My uczymy się od Niego. Zweitens ist ein Jünger jemand, der dann den nachfolgt, von dem er lernt. Po drugie, ten, który się uczy, to jest taki, który idzie w śladach, idzie po śladach tego, od którego się nauczył. Wir folgen einer Person und keiner Lehre. My idziemy za osobą, a nie za nauką. Und drittens ist ein Jünger jemand, der dem, von dem er lernt und dem er folgt, auch dient. I uczeń to ten, od którego się uczy, idzie za nim i też służy mu. Lernen, folgen, dienen. Das sind die drei Kennzeichen eines Jüngers. Trzy cechy ucznia to jest uczyć się, naśladować i służyć. Und wir sehen hier, dass das Wort Gottes nicht nur Menschen rettet, sondern zu Jüngern macht. I tu widzimy, że Słowo Boże nie tylko ludzi zbawia, ale też czyni ich uczniami. Es spricht uns alle an. I to przemawia do nas, to, to dotyczy nas wszystkich. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, gerettet zu sein, sondern wir wollen echte Jünger sein. Nie zadowalajmy się tym, że jesteśmy zbawieni, ale chciejmy być tymi uczniami. Und dann noch eine kurze Anmerkung zu dem dritten, eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. I jeszcze trzecia uwaga do tego, znaczna liczba kapłanów była posłuszna wierze. Es ist interessant, dass Glaube und Gehorsam hier miteinander verbunden wird. To jest ciekawe, że tutaj wiara i posłuszeństwo są połączone. Wer den Römerbrief aufmerksam liest, wird da etwas feststellen. Gdy ktoś czyta uważnie list do Rzymian, to może to stwierdzić. Da kommt zweimal das Wort Glaubensgehorsam vor. Tam dwukrotnie pada to słowo posłuszeństwo wiary. Am Anfang des Briefes und am Ende des Briefes. Na początku listu raz i na końcu listu drugi raz. Man kann nicht glauben ohne zu gehorchen. Nie można wierzyć, nie będąc posłusznym. Und man kann nicht gehorchen ohne zu glauben. I nie można być posłusznym bez wiary. Warum gehen Menschen verloren? Dlaczego ludzie idą na zginienie? Weil sie nicht geglaubt haben. Ponieważ nie uwierzyli. Ja. Tak. Aber auch weil sie nicht gehorcht haben. Ale też, bo nie byli, nie chcieli być posłusznymi. Beides lesen wir im Neuen Testament. Obie te rzeczy możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Glauben und Gehorsam kann man nicht trennen. Wiary i posłuszeństwa nie można od siebie oddzielić. Deshalb ist auch die Ausrede, ich kann nicht glauben, eine faule Ausrede. Dlatego taka wymówka, nie mam, nie potrafię uwierzyć, jest błędną wymówką albo słabą wymówką. Ich kann nicht glauben bedeutet ich will nicht glauben. Jak ktoś mówi nie mogę uwierzyć, nie mam tego daru wiary, to znaczy, że on nie chce. Ich will nicht gehorsam sein. I on nie chce być posłuszny. Dieser Vers ist ein wunderschöner Zwischenvers zwischen diesen beiden Teilen unseres Kapitels. I ten wiersz jest takim pięknym wierszem pomiędzy tymi dwoma częściami tego rozdziału.